אתם מאזינים לשידור חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. ועכשיו, אתניקה לייב. חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. הייניקן סנדנס. ועכשיו, אתניקה לייב. We'll be right back. מאזינים לשידור חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. ועכשיו אתניקה לייב. We'll be right back. אתם מאזינים לשידור חי מחוות היעד באלת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. ועכשיו, אתניקה לייב. We'll be right back. What would you like to know? Wild ideas. שידור חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. ועכשיו אתניקה לייב. Existence of witches? I have known some women who are said to be witches. Really? I have studied the phenomenon for a long time. I'm of the opinion that it is an important appendage of contemporary psychiatry. Skeptical. Well, frankly, it is a little hard to believe. What do witches do? We'll be right back. אתם מאזינים לשידור חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטראנס. ועכשיו, אתניקה לייב. Thank you. אתם מאזינים לשידור חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. היי, ניקן סנדנס. ועכשיו, אתניקה לייב. Thank you.

מועצת השידורי החוץ של רדיו ביו 99 FM באילת, רוני בורלה, אלעד בן שושן ודרור שווץ. באולפן, צחי אלבו.

אתם מאזינים לשידור חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו ביי 99 FM. נכנס לטרנס. ועכשיו, אתניקה לייב. We'll be right back. I'm gonna go to the hospital.